niin, tervetuloa höpönassut ja muut tahmatassut. Underground huminaa lähtee käyntiin ja veitä sen kummempaa liivatetta kehiin. Just a joker, you are deep. But I have something you fall for. Speeding tickets are fun, but sometimes nothing to lose, yeah. Let me go. Se oli Orang Utang ja Country Hike. No sitähän voi näinkin luokitella sitä. Meikäläisen poissaoloa oli pientä country haikkia niin sanotusti. Tuollahan sitä paineltiin pöpelikössä niin, että pölis vaan. Joo, mutta sieltä ollaan nyt palattu siis tänne ja räntää tulee niin riittävästi, joten jatkamme musiikilla ja laitetaan semmoista, mistä ei tule ihan heti räntä mieleen. Meille nyt sitten esiintyy herra nimeltä Peter Tosh ja ikivihreän kappaleen Johnny B. Good. Tämän te olette kuullut monta kertaa aiemminkin, mutta mä vaan nyt laitan sen, koska se on niin hyvä. Found in Jamaica. Näin, siis Steve Ray Vaughan ja Stans Swang, näin. Miten se nyt lausuttiinkaan, lausukaapa itse taas vaihteeksi, totta kai. Joo, ei kai tässä jaksa se enempää lässytellä, jatketaan vaan musiikilla ja tämmöistä jotain. No, laitetaan nyt vaihteeksi vaikka ihan suomalaista meininkiä, josta huolehtii Cumulus, lämmin maa. Tätä ei varmaan muuten ole kuulunutkaan ihan lähiaikona mistään muualta. Ota tuuli hiuksiin, syty liekkeihin, valita hiljaa. Astu höihin myrskyisiin, viivy hetki ja tajuat sen. En kuulu tänne minäkään. En syntynytkään elämään. On alla jalkain lämmin maa. En kaipaa paikan vartijaa. Ole aamupunainen, ole kaunis ja kävele vastaan. Ole vieras ihminen, ole viisas ja kummallinen. Ole vaiti ja käänny syrjään. Ole pieni oivallus, ole hiljaa ja tajuat sen. En kuulu tänne minäkään. En syntynytkään elämään. On alla jalkain lämmin maa. En kaipaa paikan suojas, just niinku elä tarhaa suon alla. Se tellukat oma tunnol, valat salaset. Ei voi vaieta, kun loksalta palaset. Mut ehkä toisaa. No tullut tänne 100 investointia, injektointi pohjoismaisen hyvinvointiin. Kabineteissa on tohunnut täytettä kakkuun. Jos mäkin oon saanut osan, niin näpi viekin siin illos. Hiuksin kermavahdon jäänteet, vatsan väänteet. Siit kun niin innostuu, herkuttele silloin. Kulutus on oma luokkaansa, koko pakokasun sumutus on historia härskein vallakapas yritys. Mut ehkä toisaa, me ei oo ainaus ja mukavuuden halu. On lajin sukupuuttoon vievä meteoriitti, ne sulkee meidän silmät ilmi selvält. Mut ehkä toisaa, ainoa mikä tässä on ilmiselvä, on ne tää kuviot kiittää korkeat yli hilse. Parempi on siimissä keskittyy elämiseen. Mut ehkä toisaa, mitä feidaa, indoksoidut vasenteet. Kolme apina, turvasorto vallan rakenteet. Valo parantaa, hiljaisuus on väkivaltaa. I can't Aitatalon käytäviä edes takas ikuisuuden. Silti joka kierroksen me löydän jonkun uuden tuoteperheen. Tutkin tarkkaan tuoteselosteen ja löydän kohan, joka koittaa todistaa vääräksi väittämään, joka löytyy jo ostoskorista. Ja taas jo puolattamaan alusta, pakottamaan itsensä kiinnostuu jostain sadusta. Eihän ihminen voi ilman ohjenuoraa elää. Vuosituhansien viisaus kirjois kansi suoraan. Sekurita seuraa, kato raja, silmä tarkentaa. Yritän nyt sinrellaan niinku joku lapseen. Torvi soivaa, mut ehkä toisaa. Pää pyörtää kaiken minkä oivaltaa. Ja aloittaa taas, mut ei ihan niin alusta tällä kertaa. Näin se oli. Koivuniemen herrat, mut ehkä toisaalta oli biisi ja jotain uutta auringon alla oli se levy. Jotain uutta, joo. Niin, vois kai joskus tulossa, mutta en tiedä koska seuraavaksi ei tule uutta, vähän vanhempaa. Biisin nimi sopii hyvin, tai sitten ei sovi. Ei se mitään. Levy Unseen Rain ja Ginger Baker meille tässä esittää kappaleensa The Great Festival of Destruction. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. The Prophets. Todellakin Ronnie James Diohan se. Ja se oli Dominossa jossain. Ihan live-taltiointi ilmeisestikin. Tuommoinen kultakurkku. Laitetaan toisenlaista kultakurkkuilua. Henri Tiili ja Rytmin solistit teille heittää vastauksen tuohon, että tämä jätti sydämensä San Franciscoon, koska Henri Tiilin mielestä on siellä armahin. Käy merellä paulina tuulen, se rantaani lainekin lyö. Mä yksin sen soittoa kuulen, kun yltäen saapuu yö. On kauan kun laivansa lähti, pois purjehin pullistukin. vaaten kuohuavan meren myrskyisen vaanoihin. Nyt unelmissain pienellä kauaa saa vain saa. On siellä armahin mun ystäväin. On siellä mulle kaukainen onnen kyhmä maa. On sinne kaipuu aina syömessä. Siellä armahin, älä mua muista, mua seuraatoksin, mä tiedän sen. On siellä mulle kaukainen onnen ihme maa, on siellä armain ystäväin. En paikkaani löydä täällä, olen maailman muukalainen.

ihmisarvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassaan, mut ei oo sentään mukana. Valvonta yksityiskunnassa, ihmisarvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassaan, mut ei oo sentään mukana. Pidä suunikin, pommita luku on luurikin. Infot on finaalis juuri niin, vajoa mieleni huumeni. Ei oo haisu kaikuu omassa kopassa tyhjä riitsi. Tässä vaiheessa ei oo vitsi, kun vaiheessa on tää pudinisti saletisti tärinämpää. Pidä luurissa värinämpää, soita soita on hädissään tää. Jo ne piuhat välille jää, pidä ne täpissä mään ja piuha löysällä. Startata puhtalta pöydältä, hei joo, toi tule toimii joo, hei äläkä sano ei oo. Viisarit seisoo kello taulussa, ihmettelen onks se rikki vai johtuuks tää siitä, että on vielä samatta päivän hitti kai. En enää osaa edes olla vaan, jos sen on paukuissa. Kertoks tää nyt sit, että on epäkunnos aikatauluissa. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Työmaa-aitaan törmänen pyöräilijän kuolema toi sakot työnjohtajalle, jonka piti valvoa aitojen käyttöä. Onnettomuus sattui elokuussa 2015 Tampereella. 1,5 metrin korkuinen, noin 2,5 metriä tien poikki ulottuva työmaa-aita oli asetettu kevyen liikenteen väylän poikki ilman heijastimia, valoja tai varoitusmerkkejä. Pyöräilijä törmäsi aitaan puoli yhden paikkeilla yöllä. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan työnjohtaja syyllistyi kuolemantuottamukseen. Pyöräilijä törmäsi työmaa-aitaan ja kuoli. Käräjäoikeus langetti työnjohtajalle 60 päivän sakkoa, joka on hänen tuloillaan 2500 euroa. Syyttäjä vaati rangaistusta kuolemantuottamuksesta myös työnjohtajan alaisuudessa työskennelle apumiehelle. Hänet oikeus kuitenkin vapautti syytteestä. Alankomaiden puolustusvoimat on kuvannut venäläisen korvetin Pohjanmerellä viime viikolla. Aseesta kertoivat muiden muassa Dagens Nyheter ja Aftonbladet. Aseen on vahvistanut Ruotsin puolustusvoimat, jonka mukaan 2 venäläistä korvettia on Tanskan salmissa. Kyseessä ovat Bujan M-tyypin alukset. Lokakuun alussa ilmoitettiin, että 2 venäläistä Bujan M-luokan korvettia sijoitettaisiin pysyvästi Välimerelle. Tämä muuttaisi sotilaallista tasapainoa Itämerellä, sanoi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Thomas Ries. Alusten varustukseen kuuluu pitkän kantaman kalibro-ohjuksia. Aftonbladet kertoo, että alukset saattavat kuljettaa mukanaan ydinaseita. Yhdysvaltain NATO-suurlähettiläs Douglas E. Luth vastasi tiistaina lännen median kysymykseen Suomen mahdollisuuksista päästä Naton jäseneksi kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa. Lännen media kysyi Luutelta Naton päämajassa, onko Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys mahdollinen vallitsevassa asetelmassa, jossa Vladimir Putinin johtama Venäjä pyrkii estämään Ruotsin ja Suomen lähentymisen Naton kanssa ja luomaan itsensä ja Naton väliin puskurivyöhykeen ja etupiirin. Lut painottaa, että Naton ovi on Suomelle avoimena, jos Suomen hallitus päättää hakea läntisen puolustusliiton jäsenyyttä. Yle Teema ja Yle Fem jakavat jatkossa yhteisen kanavapaikan. Ylen hallintoneuvosto päätti asiasta tiistaina. Ylen mukaan Yle Areenan tarjonta monipuolistuu ja kasvaa lähivuosina. Sen sisältöjä tarjotaan nykyistä enemmän sekä suomen että ruotsin kielillä. Paikoitteellen lunta voi olla maassa vielä aamullakin. Torstaina sään odotetaan lämpenevän, mutta tiet voivat olla vielä aamulla liukkaa työn jäljiltä. Joukkoliikenteen lippujen hinnat nousevat pääkaupunkiseudulla vuoden alussa. Korotuksia on luvassa kausia arvolippujen sekä vuorokausilippujen hintoihin. Helsingin seudun liikenteen HSL-hallitus päätti hinnan korotuksista maanantaina. Jorma Elovaaran uutiset. Bang beleng, a special treat to all me mother like myself. Sister Nancy, ja ilmeisestikin huomasitte, kuuntelijat rakkaat, että pieni pätkäisy tapahtui lähetyksessä, mutta taltiossa sitä ei pitäisi sitten olla. Sehän sitten löytyy linkin takaa jossain vaiheessa, kunhan kerkiän. Joo, se oli Sister Nancy ja Bang Belly. Commander Codin mielestä kaikki tekevät niin, eli everybody's doing it, joten tehkääpä sitä. Everybody swinging and fucking, trucking, fucking. Everybody's doing it now, yeah. Oh, you can see them dancing and trucking. Well, you can see them swinging and fucking, trucking, fucking. Everybody's doing it now. Well, down in Berkeley on the street, you can hear those dancing feet. See the people everywhere they go. You can see them saying howdy, howdy, ho. Everybody's swinging and trucking. Well, everybody's swinging and fucking. Fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, fucking, it's something you wanna say. And talking is the only way. Rap on, oh, rap on. 'Cause whatever boy you do, oh, you've got to do your thing, yeah. If you feel like you wanna scream, 'cause that's your way of letting off steam. Scream on, scream on. If you feel like you wanna sing, 'cause singing is your thing. Sing on, sing on. If you wanna make love all night, and you feel it's right, right on, right on. 'Cause whatever, oh, you do, oh, you got to do your thing. Sehän oli Isaac Hayes, Do Your Own Thing. Ja hyvä neuvohan se on, ei siinä sen kummempia kaiketikaan. Musiikkia tietysti sillä jatketaan. Ja seuraavaksi tulee semmoinen, mä sanoisin tätä vaikkapa tiedepläjäykseksi, koska biisin nimi on Pii. Ja Piistä kertoo Kate Bush. Siellä tulee muuten Pii, opetelkaa sulkoa, että miten se meneekään. Tea. Oh, Tin Machine, You Belong to Rock and Roll. Ja tuota, kohta puoli saattaa tulla jonkin sorttinen lähetyskatkos, koska lähetin vaihdetaan. Siksi ajaksi tulee joku paskalista pyörii. Ei ole mun laittamia biisejä sitten, että kun tulee jotain tosi omituista, niin kuin aina tulee, ette voi olla varmoja, olenko se minä. Mutta älkää hämmästykö, mikäli tosiaankin katkeaa tämä lähetys toviksi. Mutta siksi aikaa. Psykonautsia, sirkus. Yhtä sirkus tää lähettimien ja kellojen kanssa rukkailu. Jep. Thank you. Se oli Black Sabbath. Tai siis Mad Mongols, biisi Black Sabbath. Joo, ja lisää musiikkia. Jimi Hendrix, Manish Boy. Mama, Hank and take one. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Everything's gonna be all right this morning. Have a seat. Keep a lot of vocal line. Now I'm a man, made 21. You know, baby, we have a whole lot to put. Cause I'm a man, spelled him. Hey, child, damn boy. Keskeytämme ohjelman lähettimen huoltotöiden vuoksi. Lähiradio on jälleen eetterissä 4 tunnin kuluttua. Miten toinen kuulee? Mä oon nähnyt syövän. Mä oon nähnyt sen elämää syövän. Mä oon nähnyt miehen naista lyövän. Oon istunut vieras hiljaa yrittänyt sietää kaiken sen tuskan. Mä oon nähnyt, että elämä on hauras. Pelkää en siedän, sitä tiedän sen. Mutta kun katson sua, sä oot. Se on mun päätös, toivas vaikka tuonella. Mitä jää jäljelle, jos lähden näin nuorena? Tuka vai kaipaus, niin kuin Winehouse, sekin lähti nuorena. Mua pelottaa ja halu juosta karkuun. On elossa, paha ulos täytyy parkuu. Mun on vaikea hengittää, olla selvinpäin. Mä uskon hyvä voittaa. Pelkää ei. Mitä kateus tai mustasukkaisuus on? Kun on kysymys Jumalasta, se ei ole samanlaista kuin inhimillinen kateus. Siinä on eri luonne, mutta jos täytyy verrata Jumalan mustasukkaisuutta inhimilliseen tunteeseen, niin paras tapahan verrata sitä aviomiehen mustasukkaisuuteen vaimosta. Friday night. just take control. Just you and me. Just you and me. Me and you, girl, you and me. Radio. Lentohiekkaa vaikka silmiini mä saan, matkoillani kaukaisuuteen ääriin maan. Hetkeäkään mä kadu en, elämässä hapuilleen. Olen kotonani siellä, minne menen sydämeeni aina turvapaikan teen. Vaan sinut muistan ikuisesti, muistan elokuumme sen, kun kumpikin luuli. Villamailla siellä jossakin, olet päätöksesi varma, toivon niin. Saapuessa korkeaan, näet taivaan vihmovaan. Kaipaat talvea ja talven pimeää, armotonta. Tähti kirkkaan selkeää, vaan sinut muistan ikuisesti, muistan elokuumme sen, kun kumpikin luuli, että luontoa uhmaten toisiinsa vois kiintyä, ala ja etelä tuuli. Lähetys taas jatkuu normaalisti. Tuossa oli joku lähetin huolto, vaihto, katko. Mutta jatkamme siis siitä, mihin jäimme. We'll be right back. Just rapping about nobody. Se oli Funkadelic ja That Was My Girl. Niinpä niin. Ja tosiaan oli se pieni tauko, mutta sit eräänlaista taukoa ei sitten taltiossa ole. Sehän sitten selviää, kun kuuntelette sen. Jatketaan musiikilla ja nyt tulee kolmas nainen, paha minut iski. Ei voi mitään, jatketaan näillä ja niin, se on muuten kevyttä keskellä päivää osio. Lähti sillä käyntiin, kello on juuri 12 ja tunti aikaa jäljellä. Näin se lähtee. Tää on turhaa, tää on toisarvoista. Tää on paljon valhetta. Tämän sisimmässään tietää jokainen, mikä meidät saa nielemään sen. Sielu, mitä se on? Sitä vastaan saat numeron tai kuvion. Pääset kuvaan, pääset kanteen, pääset kirjaan, mukaan alistumaan. Niinpä niin, marmoriin tai vinyyliin, kun on härski, pääsee pitkällekin. Mä en muuta tahtonut kuin rakastaa. Paha minut iski, mä en sitä sydämestä en saa. Sen minut tappaa, pystyy kuivattaa. Viimeistä yötä ootan, yötä armahtavaa. Sika puree porsaitaan, nää toiset eliminoi. Nää ei sotke sormiaan. Nää katsoo silmiin, kättelee. Nää hymyilee sinut puolelleen. Tunnenhan minäkin sen. No senhän varmaan tuntee jokainen. Se aina toisten vuoksi vain parasta myy tappiokseen. Ei koskaan voittoon saa. Usko itsekin tein teon marttyyrin. Saman uskot sinä, uskon minäkin. Mä en muuta tahtonut kuin rakastaa. Paha minut iski, mä en sitä sydämestään saa. Se minut tappaa, pystyy kuivattaa. Viimeistä yötä ootan, yötä armahtavaa. sun and moon began to live. Finding a dream that travels always. Time has brought me here, and here I live. My friend, there's no one who's gonna tell you more than you know inside yourself. And all those thoughts you hold inside you, erittäin kaunis ääninen laulajatar oli Michelle ja Know Yourself kappale levyltä Saturn Rings, mikäli sattuu kiinnostaa. Saattaa löytyä muuten vaikkapa Itiksen kirjastosta, jos sattuu siellä päin haahuilee kirjaston aukioloaikoina. Mutta ei tässä lähetysaikaa meni hukkaa vähän tuon lähettimien säätämisen tähden, joten ei muuta kuin musiikkia ja Tehe Tupes tulee ja soittelee meille Malagueña Sole Rosa vai Sale Rosa vai miten se nyt on. No mutta soittavat seuraavasti. Thank you.

Näin. Taas näitä pätkäsyjä tuli tuohon, kuten saatoitte ehkä kenties huomata. Joo, tää oli sitten David Lindley, Tuberculosis and the Sinus Blues oli biisin nimi, ja tähän mä sitä ennen soitin. No, ei kai sillä nyt niin suurta väliä. Seuraavaksi Mike Oldfield, Moonshine, ja musiikki sen kun jatkuu siitä eteenpäin vieläkin. Näin. Tikutusta ja jatketaan vanhalla musiikilla, en mä muuta oikeastaan sano. Screamin' Jay Hawkins ja Give It A Break. Ja niin edelleen jatkuu musiikki siitä sitten, arvatkaa millä. Love me. It really don't matter that you care. coming at me with your bad attitude. You make me wanna get out of here. Won't you give it a break, baby? Heart, and you think you don't need me, I'm telling you I've had enough. Won't you give it a break, baby? We'll be right back. loneliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been ja taas niitä lähetyskatkoja, mutta Omegalla jatketaan. White Magic Stone. Like fog from his sight. edge, put a stump for your shoulder. You have your choice to do. You are chosen to. Don't fear, but search for the stump for your shoulder. Over. Millerin Stevehän se siellä bändeineen. Joo, The Stake-biisi, Book of Dreams-levyltä. Joskus aikanaan ilmestynyt ihan teidän onneksenne, jotta voin siitä biisin soittaa. Ja soitan sitten jotain muuta seuraavaksi. Specials ja Rat Race. Juu, ja 18 minuuttia ainakin tuo yhden kellon mukaan vielä aikaa jäljellä, joten turhat paskajahannat, Vekka, musiikki jatkukoon. Tomorrow. Se oli The Pop Group, She is Beyond Good and Evil. Oli semmoinen toteamus siinä, että ei voi muuta kuin laittaa Amy Winehousea tuohon. Ja Amyhän meille lauleskelee Back to Black. Näin 7 minuuttia lähetysaikaa jäljellä ja niin alan tässä kasaamaan itseäni ja mitä nyt liian tarviikaan läjätä tässä ennen seuraavaa lähetystä. Juu, CC Top, siitä sitten jatkaa Amyn viitoittamaa tietä Bedroom Tang-biisillä ja ties mitä sen jälkeen, mutta minä sanon näkemiin ja ensi viikolla taas humistaan niin maan perusteellisesti. Tai sitten ei, no mutta sittenhän se jää kuultavaksi. Ja toivotaan, ettei ensi viikolla enää sählällä noiden helvetin lähettimienkaan joukko.